dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Autopromocja. Wiktoria Gorodeckaja oraz Marcin Czarnik czytają debiut powieściowy w Trójce. Szymon Słomczyński. Mim. To jest opowieść przede wszystkim o mnie i o nim. Tylko czy ta opowieść jest warta tego, żebym ją poznał i podał dalej? Muzyka Łukasz Borowiecki. Barbara Marcinik. Zapraszam od poniedziałku do piątku około 11.50. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 4 lutego, minęła 15. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Minister rolnictwa zapowiada działania, które mają poprawić wizerunek polskiej żywności. W Ubojniach trwa unijna kontrola. Kilkadziesiąt tysięcy gospodarstw wciąż bez prądu po nocnych śnieżycach, najwięcej w województwie łódzkim. Brytyjskie służby potwierdzają, znaleziono ciało we wraku awionetki, którą z Francji do Walii leciał piłkarz Emiliano Sala. Musimy podjąć zdecydowane działania, by naprawić wizerunek polskiej żywności, mówi minister rolnictwa. Nie będzie tolerancji dla jakiejkolwiek patologii, stwierdził Jan Krzysztof Ardanowski po spotkaniu z przedstawicielami związków producentów żywności. Zarówno kary więzienia dla właścicieli zakładów, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, również zakaz wykonywania zawodu przez lekarzy weterynarii, którzy braliby udział w tego typu procederach. Wprowadzenie monitoringu dla ubojni, ale również to jest postulat organizacji branżowych, rozszerzenia monitoringu również na samochody, którymi zwierzęta są transportowane. Minister dodał, że powołane zostanie forum dialogu o problemach rolnictwa. Porozumienie rolnicze zbierze się po raz pierwszy 20 lutego. Jan Krzysztof Ardanowski stwierdził jednocześnie, że jego zdaniem incydentalna sprawa nielegalnego uboju została wyolbrzymiona i grozi wizerunkowi polskiej żywności. Przed kilkoma dniami reporterzy TVN ujawnili proceder uboju i przerabiania na mięso chorych i padłych krów w Rzeźni w Ostrowie Mazowieckiej. Mięso z nielegalnego uboju trafiło do 13 krajów. W związku z tą sprawą zwolniony został powiatowy lekarz weterynarii w Ostrowie Mazowieckiej. Rozwiązano też umowy z lekarzami nadzorującymi zakład. Od rana trwa tam kontrola inspektorów Unii Europejskiej. Platforma Obywatelska domaga się dymisji ministra rolnictwa. Szef klubu PO Sławomir Neumann uważa, że afera może przełożyć się na straty finansowe eksporterów polskiej wołowiny. Olbrzymi rynek wołowiny, który wart jest 1,5 miliarda euro, a 80% z tego 1,5 miliarda euro trafia właśnie na eksport. To jest cios, który może nas czekać, kiedy inspektorzy weterynaryjni Komisji Europejskiej, będący dzisiaj w Polsce, dopatrzą się nieprawidłowości. Te nieprawidłowości wynikają z tego, że PiS jak zwykle zaczął od zmian kadrowych. Przez te 3 lata zdewastowano system nadzoru nad zdrową polską żywnością. PO apeluje też do premiera, by objął nadzorem resort rolnictwa. Wybuch w jednej z fabryk w Śremie, 2 pracowników zostało rannych, są w szpitalu. Służby ewakuowały z zakładu około 70 osób. Do zdarzenia doszło przed godziną 11. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że podczas mieszania żywicy z kwasem doszło do natychmiastowej reakcji chemicznej i eksplozji. Na miejscu pracują służby, wyjaśniają okoliczności zdarzenia. O wypadku została powiadomiona Państwowa Inspekcja Pracy. W południe bez prądu było 41 tysięcy gospodarstw. Najnowsze dane podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. To skutek intensywnych opadów śniegu, które w nocy przeszły nad Polską, mówi Bożena Wysocka z RCB. Najwięcej odbiorców bez prądu jest w województwie łódzkim, około 34 tysięcy. Następnie w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim około 2 tysiące odbiorców, w województwie wielkopolskim około 1200 odbiorców, również w województwie podlaskim około 1200 odbiorców, najmniej w województwie dolnośląskim. Energetycy pracują, by jak najszybciej przywrócić dostawy prądu. Brytyjska Komisja Badania Wypadków Lotniczych informuje, że we wraku samolotu, którym leciał argentyński piłkarz Emiliano Sala, jest co najmniej jedno ciało. Niewielki samolot zniknął z radarów nad kanałem La Manche 2 tygodnie temu. 28-letni czołowy piłkarz Ligi Francuskiej leciał do Walii z Nantes. Na pokładzie był jeszcze pilot. Komisja informuje, że ciało widać na nagraniu wideo dokonanym przez podwodną sondę. Wrak znalazła wieczorem prywatna firma. Znaleźliśmy wrak dość szybko, powiem tylko, że na dnie spoczywa niemal w całości. Mówi David Mans, szef operacji. Niemal ćwierć miliona funtów, tyle pieniędzy na prośbę rodziny uzbierali ludzie z całego świata, po tym jak ponad 2 tygodnie temu służby państwowe ogłosiły zakończenie poszukiwań. Prywatna firma znalazła wrak, a teraz komisja zastanawiać się będzie nad następnymi krokami, które skonsultuje z rodzinami pilota i pasażera oraz z policją. One will... Oh!

Ten utwór będzie jednym z tych, które będę chciał zarekomendować redaktorowi Piotrkowi Baronowi do jego audycji o gitarzystach, bo to rzeczywiście znakomity gitarowy utwór. Numer dwa na albumie Planet Earth z 2007 roku i to będzie pierwsza reedycja. Wszystkie te płyty zostaną wydane na fioletowych, oczywiście w winylach. Jakoś mnie to specjalnie nie dziwi. Drugim albumem, który ukaże się w ten piątek również na winylu i to chyba po raz pierwszy oficjalnie, bo ukazała się kiedyś taka wersja, no powiedzmy demo winylowa, ale oficjalnie nigdy ta płyta nie ukazała się w wersji na krążku woskowym. Zatem album 3.1.2.1 i nagranie Get on the Boat. Now what you see, coming up the mountain for new philosophy. Every single color, every race and every creed. Looking for the truth, y'all, it's gonna set somebody free. Get on the boat, get on the boat, people. Get on the boat now, we got room for 100 more. Get on the boat, get on the boat, people. Get on the boat now. We got room for 100 more. All across the nation, people doing what they can to avoid the tribulation that will be great throughout the land. Everything in darkness must come out into the light. When we love each other, it's the only way it's gonna be. Hey, get on the boat. Get on the boat, people. Get on the boat now. Say it again. Bez problemu zapewne Państwo rozpoznali, że śpiewał Prince, że na instrumentach perkusyjnych grała wspaniale Shilai. Sekcja rytmiczna to małżeństwo Joshua i Cora Coleman-Dunhan oraz Dęciaki z niezawodnym Maceo Parkerem na czele. A reszta instrumentów to oczywiście wszechobecny Prince, który wszystko wymyślił, zaśpiewał. Aha, jeszcze Tamar Davis w chórkach się pojawiła. To był album 3.1.2.1 i za chwilę posłuchamy ostatniego z tej trójki reedycji, które się ukaże w najbliższy piątek, czyli Musicology. Te płyty są szalenie ważne dla Prince'a, bo pozwoliły mu powrócić do świata mainstreamu i na pozycję, którą zdążył osiągnąć właśnie dzięki nieustannemu przesuwaniu granic oraz łamaniu zasad, które rządziły w show biznesie dotyczącym reklamy, dystrybucji albumów, występów na żywo, promocji w internecie. Prince, pamiętajmy o tym, że był również pionierem w tych dziedzinach. A album Musicology przyniósł jeszcze jedną bardzo dużą wartość. Mianowicie pokazał, że muzyka na żywo broni się i kiedy wszyscy w Stanach byli przyzwyczajeni na początku XXI wieku do cudnie śpiewającej wokalistki, tańczących chórzystek i DJ-a, nagle Prince wyszedł ze swoją orkiestrą na scenę i po prostu rozsypał cały system i Amerykanie kupowali bilety i sprzedawał całe stadiony na swoich koncertach. Zatem przed nami album Musicology. Piosenka, która zamyka przepiękny album Musicology, pełen funky, pełen niesamowitych groove'ów gitarowych. Jeszcze jedna informacja, to w nawiązaniu do finału Super Bowl. Maurice Hayes, klawiszowiec zespołu New Power Generation, z którym Prince bardzo długo grał, pojawił się niedawno podczas wystawy sprzętu muzycznego NAMM i wziął udział w panelu dyskusyjnym na temat Prince'a i powiedział wówczas: to, co zdążyłem zauważyć w czasie pracy z Prince'em, to była wielość jego osobowości. Według mnie było 5 Prince'ów, a przebieg każdej próby zależał od tego, w jakim nastroju się na niej pojawił. I on był dla nas nie tylko szefem, ale również i nauczycielem. Nauczył mnie, że błąd nie istnieje, dopóki cały czas próbujesz i starasz się iść do przodu. Hayes był również reżyserem występu Prince'a podczas właśnie Super Bowl. Jak piszą mi słuchacze, no w tym roku jakoś taki niefajny był ten Super Bowl, zatem wspomnijmy występ Prince'a. Słowami Hańca. Prince skorzystał ze wspomnianej lekcji otrzymanej od artysty. Razem z całą ekipą uprzedziliśmy: Prince zbiera się na deszcz, możemy zmoknąć, a on nam na to: postarajcie się, by lało. Martwiłem się, mówi dalej Hańc, że wszyscy możemy spalić się żywcem. Komputery i cały sprzęt pod koniec show były doszczętnie zniszczone, ale Prince na zawsze zostanie zapamiętany za epicki punkt kulminacyjny, kiedy wykonywał Purple Rain w strugach deszczu. To było niesamowite. Tyle dziś o Prince'ie, a teraz sięgamy do naszego kalendarza, a dziś dosyć smutna rocznica. 3 lata temu opuścił nas Maurice White. Fly through the night, I chase my bad dreams to boogie. swojej autobiografii Maurice White tak napisał. Autobiografia zatytułowana jest My Life with Earth, Wind and Fire. Jego matka, 17-letnia wówczas dziewczyna imieniem Edna, opuściła go i pozostawiła pod opieką przyjaciółki rodziny Elmiry Robson, którą traktował jak babcię. Maurice wyjaśnił, że jego matka biologiczna wyjechała z Memphis w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Pani Robson artysta traktował jako pierwsze błogosławieństwo, które go spotkało w życiu i to jej zawdzięcza swój silny charakter. Pamiętał, gdy powiedziała do niego w okresie dzieciństwa: odniesiesz wielki sukces i zdobędziesz uwagę całego świata. Dziś mijają 3 lata od dnia, w którym opuścił nas Maurice White, założyciel, wokalista, producent i muzyk zespołu Earth, Wind and Fire. Teraz ze Stanów Zjednoczonych przenosimy się do Wielkiej Brytanii. What you're feeling, I am feeling. Czy to jest The Brand New Heavies, panie Hirku? Kolega z boku w pracy pyta. Pan Paweł zapytał. Tak, to był The Brand New Heavies. W dodatku głos należał do Jana Kincaida. A wszystko to pochodziło z małej płytki, takiej, to się nazywało single, czy też siódemka. Słyszeli państwo, że tak ze trzy razy troszkę strzeliło, no ale płyta nowa, natomiast no rzeczywiście czasami tak się zdarza. A wszystko to jest częścią niezwykłego wydawnictwa. Single, cztery płyty kompaktowe z najważniejszymi utworami z historii wytwórni Acid Jazz i do tego jeszcze płyta DVD. To wydawnictwo ukazało się 7 lat temu z okazji 25-lecia wytwórni Acid Jazz, ale dopiero teraz jakoś wpadło w moje ręce, od czego jest cały świat i wszystkie aukcje internetowe, gdzie można wyszukiwać takie smaczki właściwie już nie do zdobycia i udało mi się właśnie taki kupić i chciałem się z państwem tą swoją radością podzielić, ale przede wszystkim dobrą muzyką, bo na tych płytach mnóstwo cudownych nagrań. Przypomnę tylko dla porządku, że wytwórnie Acid Jazz Record założyli w 1987 roku Eddie Piller i Giles Peterson, oczywiście w Londynie. Wielu artystów jazzowych, soulowych, funkowych nagrywało dla tej wytwórni i cały czas nagrywa, bo ona cały czas istnieje i ma się całkiem nieźle. Zatem z jednej z licznych kompilacji wydanych przez Acid Jazz Records, Jimmy Smith. tak mniej więcej 30 lat temu redaktor Leszek Adamczyk na tej antenie, na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wypowiedział zdanie. To utwór, przy którym jak noga nie chodzi, to znaczy, że coś z nią źle i trzeba iść do lekarza. Dokładnie takie to oto nagranie. Jimmy Smith. Pan Paweł dodał, że panie Hirku, mamy tutaj eksperta, kolega nasz słucha tego, co pana, nawet więcej. Radość jest u pana, ale jaka u nas, jak leci jakiś numer, a kolega z pierwszych taktów mówi, co to i kto to. Teraz na przykład Jimmy Smith w całej odsłonie. No proszę bardzo, szanujemy za to słuchaczy Trójki i kochamy ich, bo naprawdę znakomicie się znają. Zatem Acid Jazz, znakomita wytwórnia z Londynu. Teraz jeszcze jedno nagranie, też takie dosyć charakterystyczne dla brzmienia tejże wytwórni i jeden z takich sztandarowych wykonawców, który pojawił się w stajni Acid Jazzu, Galliano. Frederick lies still. Ah, Frederick's now lying still. Ah, but I don't feel sorry, I want to make it plain. The dude's now dead, but he died in vain. When his time ran out, nothing had changed. While Reagan moved in from the kill, Freddie was found lying still. We are honored to take the blame, 'cause it was never really his aim to play in the Super Fly game. Ah, oh, but his time ran out. Ah, oh, he copped on what we're all about. Hell of a long time he's been dying, and so wet all his mother's been crying. Ain't no sign he'll ever stop trying. Oh, we're all too busy lying. Oh, Frederick's he's been chilled while the real hustlers screw millions from the unsuspecting billions. J. Edgar Hoover gets king through L.A. Shooter. Oh, Frederick doesn't move. That dude no more to be used. Ah, still no change making me low. Keep on running with the flow, but the bullshit money man, the man had to go. Oh, cops on a bag, a reef is a skying, never work for no pay. If I caught you cheating, I'll give you a beating. Might even blow you away. Oh, seemed like the man, he came as far as he could. Oh, I think we all knew he would. Oh, seemed he talked a little much than he ever should. Had to return to the gutter, bread without his butter. Ah, to cup on the rule of the pimp's favorite tool. Oh, lightning rod, burning lead. Oh, now Freddy's dead. Oh, no good praying. Oh, for what the priest man's been saying. Gotta make our move. Ah, oh, move on up to high groove. Ah, oh, talking loud and saying nothing. Oh, Freddy's dead. Suffer the chilling from the burning lead. Frederick's lying still. Oh, Frederick's lying still. Had enough of cheap thrills. Oh, should have known he'd never be bigger. Oh, than the dude whose hand was on the trigger. Oh, Fred's gone blue. Blood from his soul seeping through. Oh, you tramp in the ghetto by rap and gun and blow. Rerun of an old show. Happiness, I don't think so. Oh, the ultimate sacrifice. Got himself ice. Why can't we brothers be good to one another? Oh, no more silliness. art makes me furious. Oh, I said there's some burning lead. Now Fred is dead. Lightning Rod got him chilled. Now Fred lies still. Oh, where's the brothers? Fred is dead. Oh, come help me out. That's what I said. Oh, one too many licks for brother Frederick. Fred is dead. Oh, Fred ain't on the moon. That's what I said. Fred is dead. That's what I said. Bye, Freddy. Freddy's dead. That's what I said. So long, Freddy. Freddy's dead. That's what I said. To była własna interpretacja Galliano znanego utworu Fred is Dead, który skomponował Curtis Mayfield. Teraz inna wytwórnia, tym razem ze Stanów Zjednoczonych, równie kultowa. Let my brother go, because right around the corner there's a sweet little candy store. Ooh, Mr. Junkman, let my sister be, because she's too young for habits and she just wants to be free. The junk man, what's come over you? Your nose is running and both of your eyes are blue. Ponad 50 lat temu, bo w 1968 roku została założona wytwórnia Westbound Records w Detroit i ci, którzy nie chcieli nagrywać dla kombajnu popowo-rozrywkowego, czyli dla Tamlin Motown, wytwórni, która również mieściła się w Detroit, przychodzili do Westbound Records, a tam właśnie między innymi George Clinton i Fuzzy Hoskins, który przed chwilą zaśpiewał. Fuzzy Hoskins, jeden z członków parlamentu Funkadelika, jedna z najważniejszych postać dla wytwórni w Westbound Records. To jeszcze jedno nagranie odkurzone, gdzieś tam bardzo, bardzo stare. Było jeszcze jedno nagranie ze stajni Westbound Records, Melvin Sparks i Jimmy Scott. Na zakończenie rok 1975. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania w audycji Soul, Muzyka, Dusza, Hard Times i Shaolin Soul to legendarna kompilacja. Utwór Hard Times zaśpiewa Baby Hugh i pomyślałem sobie, że ten utwór zadedykuję pamięci Tomka Beksińskiego. Kiedyś w Rzeszowie, to było z 38 lat temu, graliśmy w dwóch różnych klubach imprezy. On u siebie elektronikę, rock progresywny i nową falę, a ja disco i funk. Ja mówiłem, że on gra druty, a on o mojej muzyce mówił, że to trąby. Elżbieta Malinowska, Ola Budka i Hirek Wrona bardzo pięknie Państwu dziękują. Waiting on you, hand and foot is what I do.